op de A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn-Noord. Daar moet je rekening houden met bijna een uur oponthoud. Ze zijn daar een vliegtuigje aan het bergen dat daar vanmiddag in het weiland is geland. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Een hele goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. De vaccinatiebereidheid ligt hoog in Nederland. Maar er zijn uiteraard ook mensen die zich niet laten vaccineren. En discussies hierover kunnen hoog oplopen in vriendengroepen, families en op werkvloeren. Wij hebben echt heel veel clashes gehad. En het heeft uiteindelijk er ook toe geresulteerd dat ze op een gegeven moment heeft gezegd: ga jij maar eventjes een weekje op je kantoortje slapen. Om eventjes de angel eruit te halen. Omdat we thuis gewoon echt niet meer volhielden met elkaar. Ja, om 7:15 een gesprek hierover met onze eigen Radio 1-collega Henk van Steeg en zijn broer Allard van Steeg over hoe zij toch in gesprek blijven, terwijl de een zich laat prikken en de ander niet. Maar eerst gaan we praten over de rol van de UEFA in de kwestie Hongarije. Want zondag dan speelt Oranje dus de 8e finale van het EK voetbal tegen Tsjechië in Boedapest. En dat terwijl Hongarije juist onder een politiek vergrootglas ligt vanwege een nieuwe anti-homo-wet. De missionair minister van Kaag. Ik ga van Kaag zeggen doordat ze al begon te praten. Maar het is demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken. En die zei er vanmiddag dus dit over. Het zou eigenlijk heel goed zijn als internationale organisaties zoals de UEFA ook normerend zijn op dit soort thema's. De UEFA heeft daar niet voor gekozen. Verder is het aan de individuele spelers om een keuze daarin te maken. Ja, heeft minister Kaag nou gelijk? Moet de UEFA inderdaad normerend optreden als het gaat om deze en andere LHBTI-kwesties? Met andere woorden, ja, moet de UEFA zich politiek uitspreken of heeft voetbal niets met politiek te maken? Aan tafel oud-tophockeyer Jacques Brinkman, hoogleraar sport en recht Marjan Olvers en scheidend hoofdredacteur van het AD Hans Nijenhuis. Ja, Hans, ik wilde met jou beginnen, want het was jouw laatste dag als hoofdredacteur bij het AD. En tussen het inpakken door heb je toch nog een commentaar weten te schrijven over de rol van de UEFA. En die was ook nog eens niet mals, toch? Ja, dit is ook wat ik hoop te blijven doen. Dus ik hoop dat ik hier in de toekomst nog eens terugkom. En dan is het niet meer hoofdredacteur, maar commentator en schrijver van AD. Ja, aha. Wat mij een beetje dwars zit, als ik dat mag zeggen, is... Ja. En dat zei minister Kaag net ook in het tweede deel van haar zin. En dan laten we het aan de individuele spelers over om te beslissen wat zij doen. En dat vind ik dus een beetje oneerlijk. Want voor die spelers staat er nogal wat op het spel. Hè? Je traint jarenlang, het is een groot toernooi. En als jij iets doet, daar kijkt de hele wereld naar. Je laat soldaten aan het front ook niet zelf beslissen hoe ze ongeveer de strijd voeren. Nee, er zit een generaal achter en die zegt: zus en zo gaan we het doen. Ja. De UEFA organiseert een toernooi. Het is aan de organisatoren van het toernooi om te beslissen wat doen wij wel en wat doen wij niet. En de spelers moeten vooral doen waar zij goed in zijn, namelijk voetballen. Maar die moet je niet opzadelen met die beslissing. Nee. En wat zou de UEFA dan moeten doen? Nou, er spelen dus twee kwesties in Hongarije, of eigenlijk drie als je nog corona meerekent. Want daar kijken ze er daar heel anders naar dan bij ons. Hè. Bijvoorbeeld tijdens de wedstrijd Duitsland-Hongarije zag je dat de Hongaarse supporters gewoon all-out en totaal losgingen. De Duitse speaker vraagt: jongens, afstand houden of mondkapje op. Doen ze gewoon niet. Laten we dat gebeuren of laten we dat niet gebeuren? Het tweede is het racisme in Hongarije, in dat grote stadion waar Nederland zondag speelt, neem niet kwalijk. Hebben supporters de neiging om racistische, gewoon apengeluiden te maken naar donkere spelers? Staan we dat toe? Of loop je dan van het veld? Het probleem is, als je van het veld loopt, dan heb je het risico dat je reglementair de wedstrijd verliest. Ja. Nou, als wij zeggen, joh, dat is aan de spelers, dat is gewoon niet fair. Je moet van tevoren, denk ik, als UEFA zeggen wat je wel tolereert en wat je niet tolereert en wat je vervolgens doet, zodat iedereen weet waar die aan toe is. Ja, en in het geval nu van de anti-homo-wet, ja, wat zou de UEFA daarin moeten doen? Dat is de derde. Nou, één lijn. Kijk, je kan ook best betogen dat je voetbal en politiek zo gescheiden mogelijk moet houden. Al is het denk ik zo dat jij weliswaar niet aan politiek kan doen, maar dat de politiek dan toch wel iets met jou doet. He, dat is net als met de corona, soms ontkom je er niet aan. Trek een duidelijke lijn. En nu hadden ze de aanvoerdersband in regenboogkleur uit solidariteit mocht wel. Het stadion verlichten, dat mocht dan weer niet. Vervolgens veranderden ze zelf wel hun eigen logo. En ze deden aan het racisme niks, terwijl dat ook heel belangrijk is. Dus dan wordt het wel moeilijk. Ja, helder. Jacques Brinkman, zelf oud-topsporter. Wijnaldum, die draagt zondag, heb ik begrepen, de One Love aanvoerdersband. We hebben ook spelers gezien die knielen tegen racisme. Shirtjes met een statement van Oekraïne. En nu dus die kwestie Hongarije. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind dat het voor elk individu moet het zelf weten. Maar ik denk dat je moet oppassen dat je de topsport en de sport niet misbruikt. Sport is juist een van de weinige dingen die nog verbindend is in deze wereld. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, we gaan gewoon genieten van een mooi voetbaltoernooi. Bijvoorbeeld mijn zoon gaat nu met 5 vrienden gewoon met de auto naar Boedapest. En ga nou niet proberen de wereld te verbeteren in die paar weken op een Europees kampioenschap. Er zijn heel veel dagen de tijd, net als bij de komende Olympische Spelen. En als je al dan wat doet, dan ben ik meer van dat het verrassend is om iets te doen. Nu wordt het allemaal georganiseerd. We gaan met z'n allen wel of niet knielen. Ja. En dan krijg je meteen de discussie. Hey, waarom doe jij het wel of waarom doe jij het niet? Maar wat Hans Nijenhuis dan zegt, laat die sporters het niet doen. Maar de UEFA moet daarin gewoon een statement maken. En die moet in de bres springen. Wat vind je daarvan? Nou ja, kijk, je kan best zeggen van joh, we willen dit en dit niet. Maar UEFA is gewoon een instantie die er voor het voetbal is. En dat is geen politiek instituut. En sowieso moeten we oppassen dat we de UEFA en de FIFA geen boter op het hoofd hebben. Want die zijn zelf vaak de corruptie ten top. Dus ik zou zeggen, ik organiseer voetbaltoernooien en ga je niet politiek mengen. Het is al lastig zat. We weten eigenlijk helemaal niet precies wat er in Hongarije gebeurt. Je hoort van een afstand wat. Maar ik denk dat we met z'n allen, en zeker ook de UEFA en de FIFA, vaak met boter op zijn hoofd loopt. Oké, dus jij zegt eigenlijk, nou, laat het. Dan ben ik benieuwd naar Marjan Olvers. Bent u team Brinkman of team Nijenhuis, zou ik bijna willen zeggen? Nee, ik zit er natuurlijk weer ergens tussenin. Ah. Dat is echt het Hollands compromissenmodel. Denk ik dan. Nee, wat ik denk, en ik denk dat dat ook te weinig aandacht krijgt, het gaat hier om mensenrechten. En mensenrechten zijn universeel en die gaan boven machthebbers en alles over alles heen. En UEFA en FIFA zijn maatschappelijke organisaties. En dan heb je nog het individu. En wat mij betreft zou het zo moeten zijn dat de maatschappelijke organisaties maken onderdelen uit van de maatschappij en kunnen standpunten innemen. Dus ik vind dat ze dat ook eigenlijk best kunnen doen. He, want dat zijn, daarvoor zijn ze op aarde. Een ander punt vind ik als het gaat om de individuele spelers. De ultieme vrijheid is dat je mag uiten zoals je wil. He, en dat betekent dat je bijvoorbeeld een band om kan doen. Dat betekent dat je kan knielen. Maar ook nadrukkelijk dat je dat niet hoeft te doen. Er is geen plicht daartoe. Dus ik vind dat daarin de vrijheid van het individu altijd bovenaan moet staan. Okay, dus de individuele spelers kunnen alles doen wat ze willen. En begrijp ik het goed als u zegt, UEFA moet wel opkomen voor mensenrechten, maar niet politiek bedrijven. Maar hoe kan je dat uit elkaar houden? Ik zeg niet dat ze geen ik denk dat alles politiek is. Want het is gewoon een maatschappelijke organisatie die absoluut niet losstaat van de politiek. Ook als je zegt, ik bedrijf geen politiek, bedrijf je als het ware politiek. Maar dus in het geval zegt, nu van Hongarije, wat moet UEFA dan doen volgens u concreet? Wat ze zouden kunnen doen is in ieder geval achter de mensenrechten staan. Want dat is universeel. Dat is over de hele wereld. Hebben we de universele verklaring van de rechten van de mens. En als ze daar achter staan, nou, door te zeggen dat ze daar achter staan en dat ze mensenrechten een hoog goed vinden. Zij hoeven niet te zeggen nare dingen te zeggen over een politiek leider. Los daarvan kunnen ze wel de mensenrechten omarmen. En ergens doet UEFA dat ook. Hè. We zien UEFA nu ook wel opschuiven, juist door die kleuren. Dat zouden ze vroeger denk ik echt niet gedaan hebben. Om te zeggen, wij staan voor een inclusieve sport. En inclusieve sport, daar is niets mis mee. Daarmee zeg je niet Hongarije, je deugt niet. Wat wij natuurlijk hier in het Westen allemaal vinden. Maar je zegt, wij vinden dat sport iets inclusiefs moet zijn. Ja. En zo sta ik erin. Ja. Hans Nijenhuis, is dat een goede houding? Je gaat wel zeggen, wij zijn voor inclusiviteit, maar je gaat je dus niet uitspreken tegen Hongarije. Ik vind het heel verstandig woorden van mevrouw Olvers, want we hebben het natuurlijk alweer over een land, maar in dat land wonen natuurlijk heel verschillende mensen met ook verschillende meningen. En sommigen zou je daar ook van willen steunen. Nog even over de individuele spelers. Inderdaad hebben die het volste recht om zich te uiten, maar niet te plicht, zoals mevrouw Olvers zegt. Het probleem is echter dat in de media, ook bij ons, we wel eens de druk leggen op spelers om statements te maken. Terwijl wij zelf dan gewoon achterover leunen. Want zij moeten het doen. Klopt. En dat is mijn punt, dat ik dat niet eerlijk vind. Dan heb ik veel liever dat die organisatie zelf zegt, een standpunt inneemt. En dan is dat, zoals mevrouw Olvers het zegt, is waarschijnlijk heel verstandig. Nog even over meneer Brinkman. Van, je moet politiek niet vermengen met sport. Helemaal eens. Maar wat vind je er dan van? Dat op het hoogtepunt van die toestanden in Belarus, Wit-Rusland, waar mensen worden opgesloten, waar oppositieleden worden gemarteld. De UEFA doodleuk, het toernooi damesvoetbal onder de 19 of vrouwenvoetbal onder de 19 jaar, toewijst aan dat land. Dan kunnen wij zeggen, ja, dat is niet politiek. Maar meneer Lukashenko maakt daar wel politiek van. Want die zegt, kijk jongens, het gaat heel goed. Het Westen accepteert ons, want ze geven ons zomaar dat sporttoernooi. Ja, Jacques Brinkman? Nou ja, dat zegt wat over die organisaties. Daar zit natuurlijk, of het nou het IOC is, daar is ook een grote schoonmaak. En de UEFA en de FIFA, dat is natuurlijk was een rotte boel. Dat wordt al beter. Maar ik zou zeggen, zorg eerst dat je je organisatie zelf helemaal op orde hebt. En ga dan mooi weer spelen, want natuurlijk, iedereen is het overeens. Het moet inclusief. Maar het is natuurlijk ook een beetje cru, ook met de homowet, omdat voetbal misschien een van de sporten is waar dat eigenlijk nog misschien wel helemaal, of het minst wordt geaccepteerd dan heel veel andere sporten. Ja. En dus, ja, inderdaad, even naar Marjan Offers. Inderdaad, wat Jacques Brinkman zegt, en ik heb het al eerder gehoord, ja, zorg is maar eens dat je zelf voetballers hebt die zich vrij voelen om als homo uit de kast te komen. Dat is natuurlijk een groot punt. We gaan ook met z'n allen nu voetballen in Qatar. En als het erg slecht gesteld is met de homorechten ergens, is het in Qatar. Want daar is het verboden op dit moment, zelfs wettelijk. En daar hoor je mensen, hoort met name zo, mensen praten over de arbeidsrechten, maar er zijn nog wel wat andere rechten die daar geschonden worden. En daar heeft de voetbalfamilie wel voor gekozen om toch naar Qatar te gaan. Hè. Dus je kunt aan de andere kant ook zeggen, doordat we er toch zijn gaan voetballen, hebben we nog nooit zoveel over Qatar gesproken en staat ze onder druk. En hebben ze in Qatar zelfs gezegd van, u bent in ieder geval als fan hier allemaal welkom. En ook als homoseksueel fan mag je hier komen. Ja, en dan hebben we het over die individuele spelers gehad. Ik heb begrepen, bij de Olympische Spelen is het voor, dat komt er natuurlijk ook aan, is het voor atleten verboden om een politieke boodschap te uiten rondom wedstrijd. IOC heeft zijn disciplinaire commissie hierop gevraagd om een duidelijke strafmaat op te stellen voor overtredingen. Ja, Jacques Brinkman, zou dat dan inderdaad de standaard in de sport moeten worden? Omdat u zegt van ja, die spelers moeten zich gewoon met sport bezighouden. Ja, ik denk dat de meesten, zoals nu nog 30 dagen voor de Olympische Spelen, zijn ook alleen maar met die sport bezig. En het is maar dat het op een gegeven moment in die kleedkamer komt van buiten. En bij voetbal is dat dan nog erger. Maar is dat altijd zo dat die druk vooral van buiten komt? Hebben sporters nooit zelf een behoefte om een statement te maken? De ene is daar veel meer geëngageerd dan de ander. Maatschappelijke standpunten. Bij de ene zit daar bovenop en de ander denkt, nou, waar gaat het over? Ik vraag me af of überhaupt alle Olympische sporten misschien wel stemmen. Er zullen een aantal zeggen, ik stem maar niet. Dus er zijn een aantal die het wel een aantal niet. Maar het komt vaak van buiten dat het zo'n standpunt dat er iets is. Hè? Want we gaan de Olympische Spelen gaan in Tokio. Nou, dat is gewoon leuk, Tokio. En straks in 2032 is het misschien wel in New Delhi bijvoorbeeld. Nou, in India zijn er ook van kinderarbeid, maar daar denkt niemand over. Nou, je wil gewoon naar de Olympische Spelen. Daar ben je met als sporten mee bezig. Alleen en dat als, is oké, zegt u ook eigenlijk. Dat is zeker oké. En alleen als er dan wat vragen gesteld worden, ook door journalisten en bijvoorbeeld bij de voetbal, ja, dan moet je er wel wat van vinden. Hè? Bijvoorbeeld een aanvoerder als Wijnaldum. Wat vind je van racisme? Hij is zelf donker, apengeluiden. Ja, daar moet je wat van vinden. Hebben die voetballers ook gedaan. En ja, bij voetbal heb je zo'n podium. En daar moet je voor oppassen dat je daar niet door misbruikt wordt. Want nogmaals, er zijn nog 300 andere dagen waarvan ik vind dat je dat soort dingen moet aanpakken. En daarvoor is de politiek. Ja. En wij willen genieten van een Europees kampioenschap of van Olympisch goud. Ja, Hans Nijenhuis, inderdaad, je moet dan, ik heb net ook gehoord, je moet de vrijheid hebben als sporter om je te uiten. Maar het klinkt ook wel alsof er veel druk op je komt te liggen. Je moet je uiten. Ja, nou ja, we kijken heel erg naar die mensen. Onlangs was het gedoe over het coronavaccin. Sommige spelers van Oranje wilden zich niet laten vaccineren. En daar werd toen schande van gesproken. Maar hallo, Hugo de Jonge heeft de hele tijd gezegd, en terecht overigens, dat we in Nederland vrij zijn om je te laten vaccineren of niet. Hij beveelt aan van wel, maar het is niet verplicht. Dus als dan vervolgens Memphis Depay of wie dan ook zegt, nou, ik weet het zo net nog niet, dan moet dat inderdaad gewoon kunnen. Ja. En verder moet Jorginho Wijnaldum, denk ik, na zijn carrière dan maar naar de UEFA. Want daar heeft meneer Brinkman natuurlijk wel gelijk. We vragen aan die organisaties om normerend te zijn, maar ze hebben hun eigen normen en waarden nog niet altijd op orde. Nee, daar zal Marjan Offers waarschijnlijk amen op zeggen. Nee, dat is absoluut een feit. En wat we natuurlijk zien, hè, Max Verstappen, als hij blijft staan, en hij heeft wel een shirt aan tegen racisme, maar hij knielt niet, valt iedereen over het niet knielen. Ja. Maar laat het, iedereen die vrijheid geven. Maar is het dan een idee, wat ik net zei, zo'n strafmaat, als je politiek uitlaat, dan krijg je straf? Dan hoef je sowieso nooit meer wat als sporter. Nee, maar ze zijn het op dit moment wel aan het beperken. Dat betekent tijdens ceremonies mag het niet. En daarbuiten, je krijgt wel steeds meer ruimte, wat vroeger absoluut niet het geval was. Dus ja, ik loop al zo lang in de sport rond. Hè, want we weten natuurlijk dat er corruptie is en zo. Ik vier ieder klein succesje. We schuiven in ieder geval enorm op. En wat we dus zien is dat er steeds meer uitingsvrijheid komt. En daar hebben ook de atleten zich over uitgesproken van het IOC. Althans binnen de Athletic Commission. En die hebben ook gezegd van, ja, wij willen daar toch wel wat meer ruimte. Tegelijkertijd is er ook een enquête geweest waarin ze zeggen dat echte politieke uitingen willen ze toch wel proberen zoveel als mogelijk uit de sport te houden. Ja, en vooral genieten dus zondag van die wedstrijd. Ik kijk daarbij naar Jacques Brinkman die dat nu al een paar keer genoemd heeft. Dank voor dit gesprek. Scheidend hoofdredacteur van het AD Hans Nijhuis, hoogleraar sport en recht aan de VU Marjan Olvers en Jacques Brinkman, voormalig Olympisch hockeykampioen en columnist. Het is nu tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Dit was de week waarin elke Nederlander telefonisch een afspraak kon maken voor een prik met het Janssen-vaccin. Dat vaccin is populair omdat er maar één prik nodig is, wat handig kan zijn voor mensen die op vakantie willen. In totaal werden er miljoenen telefoontjes gepleegd. Ik ga erover napraten met Timo van Walraven, een van de telefonisten van de GGD. Wat voor week was dit voor jullie? Ongelooflijk druk natuurlijk. Er is heel veel gebeld. Mensen hadden ook heel veel vragen over het vaccin. Hè. Dus mensen wilden weten van, werkt het vaccin ook als je het niet deelt op sociale media? Werkt het vaccin ook als je geen grapje maakt over 5G? Mensen die zeiden van, ik heb het Janssen-vaccin gehad, maar ik wil eigenlijk niet op vakantie. Kan ik daar nog onderuit komen? En ook vragen van, heb je tante Gerda nog gebeld om er te bedanken voor dat kaartje? Wanneer kom je weer eens langs? Eet je wel voldoende groente? Weet je zeker dat je niet in Bodegraven wilt wonen? Want dan zit je veel dichterbij en dat is toch ook gezellig? Nou, die laatste vragen kwamen dan eigenlijk vooral van mijn moeder. Maar in de algemene zin was het gewoon heel drukke week. Ja, snap ik. Timo van Walraven van de telefooncentrale van de GGD. Dank. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Ja, en we gaan nog even door over die vaccins. Want laat jij je nou wel of niet vaccineren? Dat is een vraag die snijdt door vriendenkringen, families en relaties. Ja, hoe blijf je met elkaar in gesprek als je ook heel erg van mening verschilt hierover? Ik praat erover met mijn eigen Radio 1-collega Henk van Steeg, die hierin van mening verschilt met zijn broer Allard. De een prikt, de ander niet. En ook schuift aan gezinspsycholoog Maarten van der Linden. Hartelijk welkom allemaal. Goedenavond. Henk, jij hebt je prik gehaald inmiddels, hè? Of in ieder geval één prik heb je binnen? Ja, de één zit erin op een woensdagavond in de jaarbeurs in Utrecht. De prikfabriek, zullen we maar zeggen. Ja, en een groot feest was dat bij jou? Ook wel twijfel. Mede ook door mijn broertje. Dat je dan toch wel anders daar staat in plaats van dat je denkt, hier ga ik mijn vrijheid tegemoet. Er zorgt zo'n gesprek in allereerst een keer in de auto onderweg naar huis dat ik hem belde. Toch wel voor iets dat je erover na gaat denken. Oké, want hoe kijk jij daarnaar dan, Allard? Dat Henk zijn prik heeft laten zetten, zullen we maar zeggen. Ja, ik maak me daar een beetje zorgen om, eigenlijk. Want? Ik ben er een beetje bang voor dat we niet in een pandemie zitten. En ik maak me er een beetje zorgen om dat we heel erg gepusht worden in een richting dat de vaccins de enige weg uit zijn. Het feit dat we gekunsteld in een pandemie zitten en dat we ook gekunsteld daar weer uitgaan. Dat is waar ik me in de kern eigenlijk zorgen om maak. En daar zijn heel veel duidelijke aanwijzingen voor. En omdat die er zijn, maak ik me ook zorgen om de intenties die daarachter zitten. Ja, en maak je dan nu ook zorgen over je broer Henk? Zo van, als dat maar goed gaat met die prik in zijn lijf? Ja, een beetje wel. Ik maak me ook zorgen om andere dingen die er ook aankomen. Dus de gezondheid, ik weet niet zeker of dat het uiteindelijke doel is geweest. Nee, je ziet andere belangen. Misschien, en ik vraag me dan nu af, wanneer kwamen jullie erachter dat jullie als broers hierover van mening verschillen? Henk, was dat die keer waar je het over had in de auto? Ja, dat je hem belde? Ja, op een zondagavond. Ik weet het nog heel goed dat ik in de auto stapte en ik dacht, laat ik mijn broer gewoon weer eens even bellen voor hoe het met hem is. Want we zien elkaar, mede door de corona hebben we elkaar weinig in real life gezien. Dus toen reed ik naar huis en toen vertelde hij ook wat hij net vertelde inderdaad. Dat hij zorgen maakt over dit hele coronaverhaal. En toen dacht ik zo, dit had ik nog niet eerder van hem gehoord. En het voelde toch een beetje als een soort van, dan komt het dichtbij, laat ik het zo zeggen. Ja, en wat vond jij ervan dat jullie er niet hetzelfde over denken, Allard? Aan de ene kant is het niet nieuw, omdat ik mijn collega's denken er ook anders over. Mijn vrienden denken, sommige van mijn vrienden denken er ook anders over. En het grootste gedeelte van mijn familie denkt er ook anders over. Dus het is niet nieuw dat in de relatie met Henk we daar anders over denken. Dus jij staat continu eigenlijk aan de andere kant. Hoe is dat voor jou? Moeilijk. Ja. Dat is best wel zwaar. Omdat je hebt een bepaalde visie op de zaak. Je hebt het beste voor met de mensen die dichtbij je staan. Je probeert dat door te laten dringen. Aan de ene kant wil je ze voorzien van informatie. Omdat ze uiteindelijk zelf hun eigen keuze maken. Aan de andere kant wil je dat ook niet te ver pushen om de relatie niet onder druk te zetten. En dat vind ik gewoon een heel lastig spanningsveld. Ja, daar komen we zo ook bij. Daar gaan we straks zeker over verder praten. Want de vraag of je wel of niet gaat vaccineren, ja, die houdt mensen bezig. Merkt u dat ook in uw praktijk, meneer Van der Linden? Ja, zeker. Je hoort het bij families. Je hoort het ook al binnen relaties. En ook al binnen vriendengroepen en zo. Dus het is wel iets wat nu wel echt speelt. Dus Allard en Henk zijn daar niet alleen in. Nee, en waarom laat ik het anders vragen eerst. Wat gebeurt er bij mensen als ze daarover verschillen van mening? Wat heeft u voorbeelden uit uw praktijk? Nou ja, je hebt vaak dat het een beetje polariseert of kan polariseren. Ik denk als ik Henk en Allard zo hoor, doen ze dat heel goed. Hè? Ik zeg altijd, je kan op twee manieren een gesprek voeren. Eén is op de inhoud en de andere is meer op de betrekking. Dat gaat over de relatie en daar polariseert het vaak. Dus zij voeren, geloof ik, toch redelijk een gesprek op de inhoud. Of het is nu omdat we op de radio zijn dat ze dat heel netjes doen. Het is grotendeels op de inhoud gaan, zeker. Ja, ja, ik denk dat heel knap is. Kijk, dit is een hele moeilijke materie, hè? Als iemand mij vraagt hoe werkt zo'n virus nou en hoe werkt zo'n vaccin, dan kan ik dat ook niet reproduceren. Nee. En waarom leidt, want je zegt dit is heel moeilijk, het is een moeilijk onderwerp. Waarom is dit nou zo'n moeilijk onderwerp? Want mensen verschillen natuurlijk over heel veel dingen van mening in het leven. Ja, ik denk dat dit een soort van kruispunt is van meerdere bewegingen die gaande zijn, die ingewikkeld zijn. Dus je hebt sowieso al een bredere maatschappelijke ontwikkeling waarin je ziet dat veel heilige huisjes omvallen. Hè? Kerk, politiek, noem maar op. En dit gaat dan over de wetenschap. Dat is ook zo'n heilig huisje. Hè? Ik bedoel, voor velen van ons is het ook geloof in de wetenschap. Want we begrijpen heel veel ook niet natuurlijk. Nee, dus je moet het maar geloven, zullen we dan maar zeggen. Ja. Dus er komen eigenlijk misschien heel veel wereldvisies samen. Of visies op het leven. Als ik dan hoor, Henk, dat jouw broer Allard daarin alleen staat. Ik hoor eenzaamheid. Wat denk je als je dat hoort? Nee, dat was voor mij nieuw, dus dat levert dit gesprek dan ook wel weer op. Want het blijft niet bij eens een gesprek in de auto. De afgelopen tijd hebben we heel wat verjaardagsfeestjes gehad, over en weer gevierd. En dan, dus ik schrik er wel even van. Dus ik denk dat we vanavond ook nog even gaan bellen. Maar het is tweeledig als in we inderdaad gewoon iedere keer, we hebben het er wel even over. En vaak zijn het ook wel even lompe grappen. Hey wappie. Dus dat is ook de broederliefde waarin van huis uit ook gewoon een harde grap heel erg kan. Dus dat klaart de lucht ook. En weten we ook van elkaar. We verschillen van mening. En er is meer dat ons wel bindt dan alleen maar waar hier de mening verschilt. Dus dat helpt dan in die gesprekken. Ja, trek jij die grap als er wordt gezegd wappie, Allard? Ja, zeker omdat ik weet dat het een grap is van Henk. Ja. En een slechte grap. Zie hier de broers. Nee, prima schaap. Ja, dat. Nee, ja, gaan jullie daar vooral even lekker mee door. Allard, wat is dan... merk je daarin ook nog verschil met hoe Henk bijvoorbeeld met jou omgaat, of hoe collega's of anderen daarin met dit verschil van mening omgaan? Ja. Ja, het is een soort van, de meeste mensen die hebben het als een soort van aanname. Iedereen laat zich vaccineren. Dus in ieder gesprek is het gaan die wenkbrauwen zo omhoog. Laat je niet vaccineren, waarom niet dan? Dus het is, je moet continu uitleggen waarom je iets doet. Maar dat moet je bij Henk misschien ook? Ja, zeker. Ja. Ja. Maar wat is zeg maar een prettige manier van daarmee omgaan met die verschillen van mening voor jou? En wat is onprettig? Wat ik prettig vind is gewoon om op de inhoud te blijven. Ja, dus, wat net al werd gezegd. Ja, ja zeker. Ja. Ja. En dat lijkt me tegelijkertijd ook wel heel lastig. Want ik hoor nu ook, we weten ook eigenlijk heel veel niet. Ik bedoel, je kan wel over de inhoud gaan praten. Maar ten diepste zijn wij niet, dan gaan we weer. We zijn niet allemaal epidemiologen en zo. Dat lijkt me dan ook heel lastig, Henk. Hoe doen jullie dat dan? Nou, wat ik net ook zei inderdaad, dat je daar zo'n hal binnen loopt en je ziet het als bijna een soort van fabriek en iedereen in de lange rij. En dan zie ik de boeken die er ook vroeger over geschreven zijn met zo'n wereldbeeld. Die zie ik dan wel even aan me voorbij komen. Dus het zet mij wel aan het denken, ook wel ergens aan het twijfelen. Zit ik in een soort tube, of soort bubbel waarin inderdaad dit de waarheid is. En, ja. Maar ja, ik volg Allard ook op Twitter en ik heb daar toch... Ik lees wel dingen dat ik denk, nou, ik ga me er wel in verdiepen. Dus ja. Het heeft mij in die zin ook een verdiepingsslag gegeven. Dus niet zo van, ik gooi het allemaal weg of ik zeg, dit is allemaal... hij is niet gek. En omdat het mijn broer is, dat ik denk, ja, dit is niet een jongen die... die tijd over heeft of zo. Nee. En wat maakt dan dat je dan toch laat vaccineren? Omdat ik op vakantie wil. Dat is misschien... zo plat is het misschien toch wel. En omdat ik... Dat is één. En anderzijds toch ook wel het vertrouwen in de wetenschap die ik heb. Ondanks dat we inderdaad heel veel niet weten. Dat ik ook een soort... Ja, dat ik een vertrouwen heb. En als ik dan die gesprekken met Allard heb... waarin inderdaad een veel groter... inderdaad wereldbeeld naar voren komt... dan denk ik, ja, in mijn eentje hier thuis... of in mijn eentje in mijn werk wat ik doe... of in mijn gezin, kan ik dat... Ja, als ik me daar tegenaan moet bemoeien... dan slaap ik 's nachts niet meer. Ja. Nee. En als je dat hoort, Allard, wat denk jij dan? Ja, ik denk wetenschap. Daar werd ik een beetje door getriggerd. Ja. Juist ook omdat... Het meeste van wat er nu gaande is, juist niet gebaseerd is op wetenschap. Dus iedereen trekt de wetenschap erbij om aan te geven dat wat er gebeurt het juiste is. Of juist niet het juiste is. Ja. Maar feit is dat er heel veel sprake is van propaganda en censuur. En in tijden van propaganda en censuur denk ik dat het belangrijk is om te kijken wat er gepropagandeerd wordt en wat er gecensureerd wordt. Omdat dat je wel hints kan geven over waar de waarheid ligt. Ja. Nou hebben we in de voorbereiding hiervoor ook mensen gesproken... voor wie het echt een breekpunt is met familie of vrienden. Meneer Van Linden, maakt u dat mee ook? Ik heb toevallig wel al meegemaakt dat het... en dat was dan in dit geval voornamelijk in vriendengroepen... dat het echt een wicht dreef. Ja. Ja. Dus dat komt voor. Ja, nu zei u al van ja, je moet het over de inhoud blijven hebben. Zijn er nog meer tips? Ja, kijk, hoe minder we eigenlijk van iets weten... en hoe minder goed we iets begrijpen, hoe complexer iets is... Dan is er zo'n psychologisch fenomeen dat we ook wel simpeler kunnen reageren. Dus wij, omdat het allemaal best wel ingewikkeld is... gaan we wat sneller soort van polariseren en komen we in een extremere rollen terecht... Als er dan ook nog eens zeg maar, de betrekking niet goed voelt... dus je krijgt ruzie, stem verheffen, dat soort dingen... dan komen we echt in het oerbrein terecht. Hè? En dan ga je elkaar dus ook een beetje als bedreiging zien. Ik zeg altijd, als we in het oerbrein terechtkomen... worden we wat dommer. Dus dan gaan we nog weer verder polariseren. En daar moeten we dus uit zien te komen. En ik denk dat Allard en Henk een heel mooi voorbeeld zijn eigenlijk. Hè? Als je kijkt hoe op een nette manier zij dit... doen. Ja, nu hè? Nu. Zometeen in de auto. Ik bel je zo wel. Ja, ik denk dat als je iets nuttigs over zou moeten zeggen... probeer met elkaar in gesprek te gaan en ook toe te geven allebei... dat het gewoon heel ingewikkeld is. En dat we ook niet alles weten. Ja. Henk, heeft het jullie relatie als broers eigenlijk veranderd? Nou, wat ik heel tof vond was dat... hij is mijn jongste broertje en daarin... dat hij over bepaalde dingen hier zo serieus over nadenkt... en daar ook echt zijn mening over geeft. Dat is voor het eerst zeg maar, dat ik dat zo heb gezien. Dus dat vind ik echt heel tof. En dat je dus op een bepaalde manier op een gelijkwaardig niveau met elkaar komt... ondanks dat je 6 jaar verschilt. Dus dat vind ik echt heel tof. En ik hoorde Allard zeggen dat hij zich op een bepaalde manier wel zorgen over jou maakt... dat jij je gevaccineerd hebt. Maak jij op jouw beurt dan ook zorgen over hem? Toen na dat eerste telefoongesprek, waar ik heel bewust ook heb gekozen om echt te luisteren. Omdat ik, inderdaad met in het achterhoofd, hier kan het ook breken. Dat ik dan zeg, hier heb ik geen zin in. En dus wegduwen. Dus daar heb ik heel bewust gekozen te... maak ik me dan zorgen om hem? Ik hoop dat... ik hoop dat er een soort van rust in komt. Ja, en dat er ook gewoon duidelijkheid over komt inderdaad. Ja. Van wat weten we nu echt en wat... Ja, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Ja. Ja, Allard, wel heel fijn dat Henk jou eindelijk wat serieuzer neemt... als grote broer met 6 jaar verschil. Dat heeft dit dan toch maar opgeleverd, hè? Ja, bedankt. Ja. Nee, maar het klopt wel dat ik over het algemeen niet hele sterke overtuigingen heb op onderwerpen. En dat dit toch wel één onderwerp is wat me, ja, wat me ernstig aangrijpt. Ja. Nou, ik hoop dat jullie nog veel biertjes samen drinken. Dank broers Henk en Allard van Stegen. En gezinspsycholoog Maarten van der Linden voor de tips hiermee om te gaan. Ik dank ook onze andere gasten, Jacques Brinkman, Marjan Olvers en Hans Nijenhuis. Zometeen Bureau Buitenland met Sophie Derksen. De Parijse voorstad Bondy heeft een hele slechte reputatie. Het zou een haard van het kwaad zijn. Een broedplaats van salafisme. En journalist Marijn Kruk ging er wonen. Zijn verslag dus zo dadelijk in Bureau Buitenland. En dan om 20:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken met daarin het Nieuwsforum. Tot dan! NPO Radio 1.